Vejret resten af dagen bliver mest skyet med regn vestfra. Der når Sjælland i løbet af aftenen. På Bornholm skulle det dog holde tørt. Temperaturen ligger lige nu mellem 5 og 9 grader. Vinden er svag til frisk ved vestkysten op til hård vind. I nat regn i det meste af landet, men sidst på natten kun enkelte byer i de vestlige egne. Temperaturen ned mellem 3 og 7 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. 5 minutter over 5 sidste time af eftermiddagen på Radios 24/7 går hermed i gang. Vi skal blandt andet inden for den kommende halve time kigge på, hvad der foregår i Bruxelles, hvor EU's udenrigsminister i dag holder møde. Det var et møde, der startede her kl. 15, om hvad de skal gøre og gribe i, når det handler om begivenhederne i Ukraine og Kiev mere specifikt, der jo som bekendt har taget til i styrke og voldsomhed her de seneste par døgn. Det er en sag, vi vender om lidt. Velkommen til 24/7 eftermiddag med Gertrud Højlund. Men vi starter i det danske, og vi starter der, hvor vi slap med Jens Anton Klinken i sidste time. Der fortalte vi, at flere elever i landets kommuner, de ikke får forlænget deres uddannelsesaftaler, hvis de skulle være så heldige at gå hen og blive gravide. Den tidligere socioelev i Frederiksberg Kommune, Katarina Panduro, fortalte, hvordan hun i dag ikke ved, om hun kan komme til at gøre sin uddannelse færdig. Det skal vi tale lidt mere om nu, og her i studiet kan jeg sige velkommen til dig, Nanna Højlund. Ja, tak skal du have. Altså, i går havde jeg også en anden Højlund i studiet hos mig. Jeg bliver nødt til at adressere det, ikke fordi jeg er i gang med at interviewe hele min familie. Det kommer altid bag på mig, og jeg tror ikke nødvendigvis, at vi to er i familie med hinanden. Nej, det tror jeg heller ikke. Men velkommen til, ikke desto mindre. Forbundssekretær i FOA, I kører en række af de her sager mod kommunerne. Kan fortælle lidt om, hvad der sådan karakteriserer dem, og hvilket omfang det egentlig er? Ja, så det, vi har over 30 sager nu, og det, der karakteriserer dem, det er jo for det første, at kommunerne er enormt delte på det her spørgsmål. Der er mange kommuner, som opfører sig rigtig godt og bare forlænger. Mm. Sidst havde vi jo lige Brøndby Kommune, der kom med og meldte sig på banen som en af de gode kommuner. Men så er der jo omvendt de her kommuner, som efter min mening opfører sig både helt forfærdeligt og også ganske gammeldags i forhold til de her unge kvinder. Fordi det, der sker, er jo, at når man som elev bliver sat i den situation, at man pludselig mister sit tilhørsforhold til sin uddannelse, så føler man sig rigtig alene, og man har rigtig svært ved at finde ud af at vende tilbage. Og man er jo i sådan en lidt psykisk sårbar situation som gravid, og den bliver altså forstærket af kommunerne opfører sig sådan. Så vi prøver at sætte fuld pres på i forhold til at forklare kommunerne, at de skal ændre adfærd. Og det har heldigvis hjulpet, derfor vi har været ude og snakke med konkrete borgmestre. Der er der rigtig mange, der har... Det er simpelthen gået op for dem. Det er ikke i orden, det her. Mm. Det er jo positivt. Holger Gorm Petersen, du er med os på en telefon. Velkommen til. Ja, tak. Du er anden viceborgmester i Vejle Kommune. Kunne man ikke bare lave nogle regler, hvor kommunerne sådan helt automatisk forlænger, når de har elever i uddannelsesaftaler, elever, der derefter bliver gravide? Nej, jeg synes ikke, at man automatisk skal gøre det. Jeg synes, det er fint, at det skal være enkelt kommune selvfølgelig selv forholde sig til at tage stilling til. Jeg synes også, man skal passe på, at man ikke skyder gråspurv med kanoner. Nu bliver det godt nok sagt, at der er 30 sager i 98 kommuner. De er sikkert centreret i nogle få kommuner, vil jeg gætte på, uden at vide det. Men jeg synes så også, at de unge piger har også et ansvar i at tænke på andre end sig selv. Altså, det er jo sådan en utrolig egoistisk verden, at alting skal indrette sig efter en selv. Og det er jeg så også sikker på, at langt de fleste gør. Der er så nogen, der bliver gravid midt i et uddannelsesforløb, men der er jo, ja, mig bekendt er der ikke ret mange steder, hvor man afbryder deres uddannelsesforløb, eller hvor de ikke kan gøre det færdigt. De kan gøre det færdigt, stort set alle steder, men hvis det er for eksempel et halvt år før deres uddannelse er færdig, at de bliver gravid, jamen så får de jo, gør de jo den, hvad skal man sige, periode færdig, og så kan de jo så komme tilbage, når de har holdt barsel, og så fortsætte deres forløb. Mm. Nanna Højlund, kan man ikke bare lige vente, til man er færdig med sin uddannelse, inden man begynder at sætte børn i verden? Altså, det er jeg helt sikker på, at der er nogen, der synes, man kan. Det er der også nogle kvinder, som gør, som planlægger deres liv på den måde. For ikke så lang tid siden, hvor jeg sad med en af de her sager, der var det en kvinde på et par 30 år, som havde forsøgt at blive gravid i 6 år med hendes mand. Og hun var jo simpelthen så glad for, at det endelig var lykkedes. De havde forsøgt og forsøgt. Og jeg synes, det er en meget sådan arrogant holdning at have, det her med at kalde folk forkælet, fordi de kommer i lykkelige omstændigheder og skal have børn. vi vil jo alle sammen gerne have, at der også bliver født børn i det her land, og vi vil også alle sammen gerne give nogle ordentlige opvækstbetingelser til både børnene, men selvfølgelig også til deres familier, at de kan tage sig ordentligt af dem. Og der hører barsel nu engang med, men der hører også det med, at man, når man så er på barsel, kan føle sig tryg. Altså, at man også ved, når man scanner, at barselen er slut. Og det er jo altså sådan, at for nogle af de her kvinder, selvom de får at vide, at de bare kan starte op på deres uddannelse igen, så starter uddannelsen jo ikke den dag, de er færdige med deres barsel. Der kan jo gå måneder, hvor de altså ikke ved, hvad de skal lave. Der går de så på dagpenge, så på den måde skubber kommunerne jo også en forsørgelsespligt, som de ellers ville have, over på staten. Og det synes jeg er forkasteligt. Og så vil jeg også sige, at de eneste, der opfører sig sådan her, det er kommunerne. Der er ingen private arbejdsgiver, som vælger ikke at forlænge. Når vi både kigger på malerfaget, hvor der er mange kvinder, andre fag, hvor der er frisører osv., så forlænger de alle sammen. Så det er jo underligt, at den offentlige sektor har valgt at opføre sig på den her måde i forhold til gravid. Holger Gorm Petersen, har kommunerne ikke et ansvar for at sørge for, at i hvert fald sådan holde standard med det private og sørge for, at unge mennesker både kan stifte familie og tage en uddannelse? Det er jo begge to nogle elementer, som vi også politisk gerne vil fremme i Danmark. Ja. Jo, jamen selvfølgelig har vi et ansvar, og det mener jeg også langt de fleste kommuner, de opfylder. Der er meget bekendt altså ikke de store problemer i det. Det eneste er noget økonomisk, og jeg kunne forestille mig, det er måske også forår går efter, fordi et eksempel, som jeg nævnte før, man bliver gravid et halvt år før, man er færdig med sin uddannelse, jamen så får man jo kun sin elevløn det halve år, og så får man jo ikke elevløn, mens man er på barsel. Men i fleste kommuner, også i Vejle Kommune, der kan de jo så komme tilbage og fortsætte deres uddannelse og få deres elevløn igen, når de er færdige med deres barsel. Men vi vil altså ikke betale en elevløn i et år eller mere i barselsperioden. Måske er det det, der er problemet for FOA, jeg ved det ikke. Altså, jeg synes jo bare, stadigvæk, så er det også sådan, at der findes nogle eksempler, dem der ikke vil godt vide, ja, men det er dog de færreste, langt de fleste, kan selv planlægge, og de gør det heldigvis også på fornuftig vis, så det ikke kolliderer med deres uddannelse. Det skal ikke være sådan, at det er bare alene mig, der synes, at nu vil jeg gerne have en lille, og så bliver jeg gravid, uden at tænke på nogen som helst andre, sin omgivelse, sin karriere, sin uddannelse eller noget som helst. Og det, jeg tror så heller ikke, der er ret mange, der gør det, fordi med 30 sager ud af, hvor mange gravide har vi i kommunerne, der er jo rigtig mange. Færre har jeg læst i avisen. Ja, det ved jeg ikke. Men hvis man regner ud i procenter, så er det sikkert ikke ret mange. Og man vil altid kunne finde nogle situationer, selvfølgelig med så mange ansatte, og hvor der er nogle ting, der ikke er optimale. Og det skal man selvfølgelig gøre bedre de steder, man kan. Men jeg mener også, at mange af kommuner gør det. Det er altså det er noget undtagelserne, hvor at det kører helt af sporet. Ja, det er jo egentlig også det, du siger, Nanna Højlund, at der er nogle kommuner, der ligesom hører til blandt de gode, og så er der andre, som sådan mere konsekvent vælger en anden løsning på de her problemer. Men det her, Holger Gorm Petersen siger her, med at jamen, altså, du får ikke udbetalt din elevløn som en barselsløn, men du kan komme tilbage og gøre det færdigt bagefter, men der er altså ikke... Der er ikke penge, der er hent. Altså, for at parafrasere, hvad hedder det, Vestager, sådan er det jo. Ja, det kan man sige. Men det helt tossede i det her er jo, at kommunerne får selvfølgelig refusion i forhold til barselsdagpenge, hvis de udbetaler elevlønnen. Og så vil jeg også sige, der hvor argumentet halter fuldstændigt, det er, vil man så gerne have, at den nyuddannede social- og sundhedsassistent, som man står og mangler ude i kommunen, hun skal komme ud i sit job og holde barselsorlov. For det er jo den anden konsekvens af det her. Altså, kvinder er jo nødt til på et eller andet tidspunkt af den tid, de enten er i deres uddannelse, medmindre vi vil have, at de skal have børn, hvis de går i folkeskolen. Ikke? Vi vil jo gerne have, at unge mennesker skal starte på en uddannelse, når de er færdige med folkeskolen. Når de afslutter den, vil vi gerne have, at de skal være klar til at træde ud på arbejdsmarkedet. Hvornår er det så i den periode, at de skal få deres børn, for at det er okay med nogle folkevalgte politikere? Det synes jeg simpelthen er et kæmpe problem. Det er jo ikke sådan, at når de så går på barsel efter uddannelsen er afsluttet, jamen så er der jo også en udgift til kommunen. Det er jo sådan, vi har indrettet vores samfund, at vi sikrer nogle gravide nogle ordentlige forhold. Det er jo ikke noget, der er til diskussion. Det er jo sådan, det er. Sådan er det jo også. Og det vil jeg jo gerne beklage på mit køns vegne, at vi sådan er tidskrævende, når vi kaster os ud i at genbefolke vores lille nation, Holger Gorm Petersen. Ja. Hvornår er det passer ind i krammen? Ja, det ved du hvad, det er jo helt forkert at sige, at der er jo ikke en eneste politiker, uanset hvad parti man tilhører, der har noget imod kvinder, der bliver gravid i et ansættelsesforhold. Overhovedet slet ikke. Det er bare et problem, der er bare noget, det er det uddannelsesforløb, fordi mange kommuner, mange virksomheder har jo et planlagt, hvad skal man sige, uddannelsesmønster, et antal elever, der bliver uddannet i nogle perioder og kører med nogle terminer. Og du laver, altså man laver rigtig meget besvær og kluder i mange ting, hvis der er alt for mange ting, der skal afbrydes og sættes på standby. Og så ved man jo aldrig helt, hvornår kommer man så tilbage igen, fordi skal man dele bare med faren, eller tager man det hele selv, eller hvad? Så det giver uro på en arbejdsplads, og det synes jeg ikke er fair over for den arbejdsgiver. Altså man bør altså også kunne tage lidt hensyn til arbejdsgiverne, som i den her situation af kommunerne. Nanna Højlund? Ja, altså jeg vil sige, for det første skal man jo huske på, at eleverne altså også er ansat af kommunen, så de er jo på det samme forhold, som man er efterfølgende. Kommunen er arbejdsgiver for eleverne. Sådan er det, når man går på en erhvervsuddannelse. Og så vil jeg sige, det her med, at det passer særligt dårligt, når man går på en uddannelse. Altså jeg har været mange år på en almindelig arbejdsplads, der var der også noget rod, når nogen blev gravid. Det er jo sådan, det er, men det løser man jo. Og man ønsker dem altid held og lykke, og man bliver glad på deres vegne, fordi det er jo betydningsfuldt for os alle sammen, at vi har nogle forhold på arbejdsgiverne eller på arbejdspladserne, hvor man altså også kan blive gravid. Og jeg synes, det er en meget, meget gammeldags måde at tænke arbejdsmarkedet på, og jeg synes, den passer meget dårligt til i et samfund, hvor vi også gerne vil have, at både folk skal tage en uddannelse, og de skal få nogle børn. I skal have tak for, at I var med. Begge to, Nanna Højlund, forbundssekretær i FOA, og Holger Gorm Petersen, der er anden viceborgmester i Vejle Kommune. Tornix zone. For andre, der ikke har oplevet seksuelle overgreb, kan det være rigtig svært at forstå, men på en måde startede det som noget rart. Lisbeth Zornig Andersen taler med alle, der lever på kanten af vores samfund. Da jeg blev ældre end de 9, så skulle vi sådan set have et regulært samleje. Dem, hvis liv er formet af misbrug, sygdom eller fattigdom. Vi begyndte at ryge nogle joints sammen og ryge noget bong og sådan noget. Ja, jeg kan sgu ikke huske det, men på et tidspunkt så begyndte jeg at få 10-20 gram mere med gangen, som jeg gik og solgte af. Men også af kærlighed og håb om en bedre tilværelse. Det var meget voldsomt, din fortælling om din barndom, og det er meget vigtigt for mig at få sagt, at du jo i dag har et godt liv. Mm. Du har fået 2 børn og en mand. Hun taler med magthaverne og spørger, hvad de vil gøre for at hjælpe samfundets udsatte. Der er ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, om hun ikke skulle have hjælp. Man kan godt tage en eller anden diskussion om at sige, om staten er den bedste til at gøre det. Zornig Zone. Hver lørdag kl. 14. Travler væsen i dag i Bruxelles, hvor EU's udenrigsministre er samlet og sidder til møde siden kl. 15 for at beslutte, hvorvidt man fra EU's side skal vedtage sanktioner mod Ukraine. En af de travle journalister i den kabale, det er dig, Lotte Mejlhede. Velkommen til. Tak skal du have. Du er journalist på TV2 News, og du er i Bruxelles. Hvad er status på forhandlingerne i Bruxelles her til eftermiddag? Altså det seneste, jeg har hørt derindefra, det er, at de er i gang med sådan en rundbordssamtale. Det vil sige, at alle 28 skal fremlægge deres synspunkter på situationen i Ukraine og på, hvad de mener om sanktioner. Og den seneste melding derindefra, det er, at man er enige om at fordømme selvfølgelig den vold, der foregår i Ukraine. Man ser alle yderst alvorligt på situationen. Og så er der også forståelse stort set bordet rundt på, at der skal indføres de her målrettede sanktioner, som vi nu har talt så meget om. Det vil altså sige det her med at fastfryse eventuelt skyldige formuer i EU, og så se på indrejseforbud for helt bestemte personer. Det er meldingerne indtil videre, men altså djævlen kan jo stadigvæk ligge i detaljen. Og 28 mennesker skal altså blive enige. Det her, det skal besluttes enstemmigt. Ja, hvad taler imod, at man kan komme frem til en enstemmighed? Altså EU's regeringschefer, forskellige regeringschefer har i løbet af de seneste dage alle været ude og udtrykke stor bekymring over, hvad der foregår i Ukraine. Men hvad er det ligesom, der kan holde udenrigsministerne tilbage fra at opnå enighed? Det er, der generelt er en stor tvivl om sanktioner overhovedet virker. Altså har de en effekt? Det er faktisk sådan, at nogle lignende sanktioner lige nu er taget i brug i Hviderusland, og der har den ikke haft den store effekt. Så for det første så har man det her med, jamen virker sanktionerne overhovedet? Vil de have en effekt, eller vil de gøre det præcis modsatte? Putte endnu mere benzin på bålet derovre, og vil de måske drive Janukovic endnu mere i armene på Putin, hvis det ellers kan lade sig gøre? Det er sådan ligesom skeptikernes holdning. Ja, Hviderusland er jo et interessant eksempel at kigge på i den forbindelse, men hvis man så siger, jamen belært af de erfaringer, så er der ikke noget at hente i sanktionerne. Har de så andre redskaber, de kan hive op af værktøjskassen? Ja, altså EU har jo ikke nogen her. Der er jo en del mennesker, der også har spurgt mig her på det sidste. Hvorfor gør man ikke noget mere? Det er jo så voldsomt. Så sådan nogle små sanktioner her, det kan jo virke på nogen nærmest lidt latterligt. Men altså, vi har jo ikke nogen fælles Europa her, der kan sættes ind. Så kan man køre op af sanktionsstigen. Det vil sige, at man kan indføre decideret handelsembargo, altså voldsomme økonomiske sanktioner. Det har slet ikke været på tale på nuværende tidspunkt. Ud fra den betragtning, at man er bange for, at så vil det ramme de forkerte, så vil det jo ramme civilbefolkningen, så vil det også ramme de mennesker, som måske mere fredeligt står på uafhængighedspladsen i Kiev, og det er man ikke interesseret i. Lige nu er man interesseret i at forsøge at ramme den politiske elite og de økonomiske bagmænd bag Janukovic. Så derfor forsøger man sig med de her helt målrettede sanktioner lige for øjeblikket. Det her, det er jo en kamp, der udspiller sig i kievske gader, men det er også en på en eller anden måde en proxykamp mellem det russiske og det europæiske og deres indflydelseszoner. Ved du, om der også foregår en eller anden form for samtale mellem EU og Rusland? Ja, det gør der. En af de telegrammer, som mange virkelig stirrede stift på i dag, det var, da det kom frem, at Merkel også har været i telefonkontakt med Putin, og at man der, de to imellem, udtrykte, sagde hun i hvert fald, en forståelse for, at ingen af parterne skulle gøre noget, der kunne få situationen til at eskalere. Og Merkel sagde også i den statement, hun kom med, at man fra EU's side gør alt for at hele tiden holde Rusland og Putin opdateret på EU's træk i den her sammenhæng. Men der er ingen tvivl om, at Rusland og russerne, det har den russiske udenrigsminister Lavrov også været ude at sige i dag, altså mener simpelthen, at sanktioner, det vil bare gøre ondt værre. Så man er jo ikke enige om det her, men der er så sandelig kontakt. Nu ser vi så igen i dag, at der er forberedelser til hvad der sandsynligvis bliver flere voldelige sammenstød mellem demonstranter og myndigheder i Kiev i aften. Den her eskalering, som vi også så fra morgenstunden, og som også er fyldt meget, ikke mindst på news sendeflade i løbet af dagen, er det noget, der lægger et ekstra pres på udenrigsministerne for på en eller anden måde at træffe en beslutning, og som fører til noget handling? Ja, selvfølgelig. Altså, der var måske nogen, de mest skeptiske blandt de 28, som i går, og det kunne alle selvfølgelig håbe på, at den her våbenhvile, som blev indgået i går aftes, at den havde varet ved. For så havde de selvfølgelig også haft et argument i dag for, at lad os se tiden an. Men der må man jo sige, at situationen er gået den stik modsatte retning med antallet af de antal af dræbte, man melder om nu. Der er der jo massivt pres på udenrigsministerne for at komme frem til en eller anden form for løsning. Og som kilder også siger hernede, altså embedsmandskilder og folk, der har stået for, kan man sige, selve planlægningen af det her møde, det er, hvis man indkalder til et krise ekstra indkaldt topmøde blandt udenrigsministerne, og man så ikke kommer frem til noget, så vil det nærme sig lidt en katastrofe. Tak for det, Lotte Mejlhede fra TV2. Det her er selvfølgelig en sag, som du kan høre mere om i vores nyheder sådan hver time, men hvis du skal have væg-til-væg dækningen, så er det ikke mindst på news, det foregår, og jeg har også skærmen tændt her i studiet, så den hænger den slags sammen. Vi vender blikket tilbage mod de danske trafikale forhold. Måske sidder du lige nu i din bil, det er sådan lidt rush hour lige nu, og er på vej hjem fra arbejde, så er der måske håb for, at du snart og ganske lovligt vil at mærke, skal du få gode idéer, kan træde lidt mere på speederen. Et forsøg på nogle af landets landeveje viser nemlig, at højere fartgrænser faktisk kan give sikrere landeveje. Vejdirektoratet har haft gang i et forsøg, hvor man på i alt sådan lige lidt over 100 km landevej, sådan noget ganske almindelig tosporet landevej, har sat fartgrænsen op til 90 km i timen. Og resultaterne indtil videre, de er faktisk ganske positive. Det viser sig, at de værste fartsyndere, de kører langsommere. Selvom de må køre hurtigere, men så kører de langsommere. Og det lader til, at der også sker færre uheld på de her forsøgsstrækninger. Spørgsmålet er så, om man måske belært af de erfaringer skulle overveje at ændre fartgrænserne i Danmark på de her landevejsstrækninger. Men det skal man ikke nødvendigvis tage for gode varer. Henning Hylsted, velkommen til. Tak skal du have. Du er trafikordfører for Enhedslisten. Det er ikke sådan, at I kigger på de her resultater og tænker, jamen lad os få sat gang i nogle fabrikationer af store trafikskilte, hvor der står 90 km i timen. Hvorfor ikke det? Nej, det synes jeg ikke. Vi bemærker selvfølgelig, at forsøget siger, at det, som giver resultaterne, det er det, at at bilerne, altså der bliver en mere ensartet og mere jævn afvikling af trafikken. Men det sker jo altså på et højere niveau, fordi det er rigtigt, at nogle af dem, der kører hurtigst, de har så sænket farten, men den har jeg så sænket med 1 kilometer. Og samtidig har dem, som kører langsomst, og det er så altså dem, der har overholdt fartgrænserne indtil nu, altså på 80 km, de har så sænket det betragteligt. Så man kører godt nok mere jævnt, men man kører altså på et højere niveau. Og jeg synes, man skal holde fast i det mange år i faktum, at farten dræber. Og altså, når ulykken så sker, så bliver den jo altså mere alvorlig. Hvad end der taler om dræbt eller til skade kom, så bliver den jo altså mere alvorlig, jo højere farten er. Og så derfor er vi ikke sådan bare indstillet på at give los nu og så forhøje fartgrænserne på landevejen til 90 km i timen. Det er lige nok det på landevejene jo, at man har de fleste og de mest alvorlige ulykker. Vi har talt med Rådet for Sikker Trafik, og vi skal lige høre et lille klip med deres direktør, Mogens Kærgaard Møller. Resultatet af forsøget, det kan vi godt genkende. Dengang man hævede hastighedsgrænserne på motorvejene fra 110 til 130 på visse strækninger, der skete der nøjagtigt det samme. Der skete nemlig det, at en række af de personer, der havde kørt alt for hurtigt tidligere, de havde ligesom pludselig uden accept af, okay, nu må jeg køre 130, så behøver jeg ikke længere køre de her 140-145, som jeg gjorde førhen. De sænkede hastigheden. Og jeg tror, det er det samme, der skete i Nordjylland. Nu har jeg jo ikke, jeg kender ikke undersøgelsen i detaljer endnu. Den er først lige kommet frem. Men der er jo tydeligt sket det, at oppe i området deroppe er der en del personer, der har ligget og kørt alt for hurtigt. Nu kan de i videre omfang finde dem selv i de hastighedsgrænser, der er opstillet, så de har sænket hastighederne. Omvendt så har de, der har ligget og kørt lidt for langsomt, de har hævet hastighederne til måske en 4-5-86, så du får en mere homogen afvikling af trafikken. Og det gør faktisk trafiksikkerheden bedre. Ja, ja, som sagt. Det jeg jo synes er interessant i det her, det er sådan lidt det omvendte fænomen, at når man hæver fartgrænsen, så tager man faktisk toppen af farten. Altså, vi er enige om, at fart er en farlig størrelse på landevejen, Hyllested. Men hvis det nu, selvom det kan virke sådan lidt modsigende, hvis det nu er en effektiv måde faktisk at tage toppen af farten, er det så ikke at en pille, man må sluge og sige, jamen okay? Hvis det var sådan, altså det er jo ikke sådan, at vi er fuldstændig fundamentalistiske omkring det her, men jeg gør opmærksom på, at de bilister, der har kørt hurtigst, og som han siger fra Rådet for Sikker Trafik, de har sænket farten. Ja, de har sænket den med 1 kilometer i timen. Så det er i høj grad dem, der har kørt langsomst, der har hævet farten, og altså betragteligt mere, således at man får en mere jævn afvikling af trafikken. Og det er det, der gør det. Men det bliver altså afviklet på pænt højere niveau nu. Og det fører alt andet lige til mere alvorlige ulykker, når ulykken så indtræffer. Men det er klart, der er selvfølgelig en effekt af, at trafikken bliver afviklet mere jævnt, fordi man kører mere jævnt. Det er klart. Det her det er jo ikke sådan det eneste forskningsresultat. I USA der har man også lavet sådan nogle forsøg som det her. De har resulteret i, at det årlige antal uheld faldt med 20%. Ja. Altså, det er vel også et argument for? Jo, klart nok ikke. Men jeg kan ikke forstå, hvorfor man ikke er i stand til at afvikle trafikken jævnt på et lavere niveau, altså på det niveau, vi har, som gælder i færdselsloven, altså 80 km i timen. Det handler om, jeg kan forstå på Sikker Trafik, som de har udtalt sig i løbet af dagen, de mener, at der er en betydelig effekt af, at det har jo været nødvendigt at skilte meget mere med fartgrænserne, fordi at nu har der været forskellige hastigheder på de samme vejstrækninger. Jamen hvis det er så lille et middel, der, som skal til, eller en del, der skal til, for at få en effekt, ja, så synes jeg, at man skulle begynde at skilte, også med 80 km fartgrænsen, selvom det er den, vi lærer til køreprøvene. Det er den, der gælder på landrejse. Den skilter man ikke med. Men det kunne man jo så begynde med, og så kunne man jo kombinere det med de her blinkende vejskilte, eller med de her blinkende elektroniske skilte med din fart og sådan noget. Så tror jeg da også, at man kunne få en effekt, men altså bare på et lavere fartniveau. Og så tror jeg også, det spiller en rolle. Det kan jeg forstå, at man også har været ude at sige, der er i hvert fald en der trafikpsykolog for AUC, som har været ude at sige, det har også noget at gøre med kontrol. Altså, sagen er jo, at fartkontrollen i Danmark i dag, som den er i dag, er jo, hvad skal man sige, ret lemfældig. Der er ikke store chancer for at blive taget, når du kører for hurtigt. Men den fartkontrol, den øger man jo så nu. Det har politiet og Justitsministeriet sat i værk. Og det tror jeg da også, at man skal se en effekt af. Så jeg bøjer mig sgu ikke bare for, at nu har man lavet et forsøg, og nu viser det sig, at så kan man få færdighedsmuseet. Jeg vil også gerne se langtidsvirkningen af det her. Jeg er næsten helt sikker på, at om 2-3 år, så sidder vi og snakker om at forhøje fartgrænsen til 100 km i timen for at få en mere jævn trafikudvikling. Afvikling. Til den tid, der flyver vi alle sammen rundt i rumraketter, så er det nogle helt andre fartforhold, vi er oppe i. Ja, Det er rigtigt, men der er også god plads ude i rummet. Det er og jo der det. Er ingen modkørende. Nej, og der er ikke de der vigeregler, som er så super svære at styre på. Tak for det, tak for det, Hylsted, for at du var med i Enhedslistens trafikordfører. En halv time tilbage, vi skal have lukket nogle aktiemarkeder. Hold kæft, man. Når jeg kigger op på fjernsynet, så er der bare ild i mennesker i Ukraine, og folk, der bliver skudt af nogle snigskytter op fra tagen. Det er altså en mærkelig dag ude i verden. Og sådan er det jo, altså sådan er det næsten hver dag. Der er altid et eller andet i verden, der er fuldstændig vanvittigt, og så sidder man her i sin egen lille boble. Det vil jeg lige tænke over de næste 3 minutter, mens du får et nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Ja, vi begynder i Ukraine, hvor kampe mellem demonstranter og politi har udviklet sig dramatisk i løbet af dagen. Der er fortsat stor usikkerhed om dødstallet, som fortsætter med at stige. En leder af et center, der behandler de sårede, melder om 60 dræbte, skriver nyhedsbyrået AFP. De fleste andre medier melder dog stadig om mindst 25 dræbte. Samtidig oplyser det ukrainske indenrigsministerium, at demonstranterne har taget 67 politifolk som gidsler, og politiet har fået tilladelse til at befri dem ved at bruge skydevåben. Og lige nu er der en stemning af stilhed før storm ved uafhængighedspladsen i Kiev, fortæller Jesper Lindholt, der er bosat i hovedstaden. Lige nu fyldes der molotov-cocktails op, og der bygges brigader. Man gør klar til en storm i nat. Kuluro-politiet har trukket sig tilbage. Det område, de trak sig tilbage til, der lå snigskytter op på tagene, og det var der, de begyndte at skyde ned mod aktivister. Men de begyndte for tidligt, så man lugtede lunden, og derfor er der nu et stort ingenmandsland. EU's udenrigsministre er her til eftermiddag til krisemøde, hvor de drøfter og indfører direkte sanktioner mod magthaverne i Ukraine. Venstre og Konservative var ikke tilfreds med svarene fra finansministeren og statsministeren ved et samråd i dag i den såkaldte solcellesag. En sag, der rækker tilbage til 2012, hvor den daværende klimaminister Martin Lidegaard fik en næse. Store dele af statens tilskud til solcelleanlæg blev nemlig brugt på store anlæg på grund af et hul i loven, noget som Folketinget ikke blev orienteret om. De borgerlige partier havde i dag håbet at få afdækket, hvor stor viden regeringstoppen havde til hullet i solcelleloven. Men det lykkedes ikke, siger Venstres klima- og energiordfører Lars Christian Lilholt. Der har jo hele solcelleloven og opspillet til den siden starten af 2012 været holdt rigtig, rigtig mange samråd. Klima- og energiministeren har fået en kæmpe næse for sin måde at håndtere sagen på, og man kan se, at regeringstoppen har forsøgt på at lægge slør ud i sagen. Så nu vil vi overveje, hvilke videre skridt der skal tages. Finansminister Bjarne Corydon afviser, at regeringen har tilbageholdt eller er kommet med forkerte oplysninger i sagen. Bestil en færdselskontrol.dk. Det er navnet på hjemmesiden, hvor borgere på Sydsjælland og Lolland Falster fra den 1. april kan bestille en fartkontrol, hvis de synes, at bilisterne træder lige lovligt hårdt på speederen i nabolaget. Sydsjællands og Lolland Falsters politi er de første politikredse, der giver borgerne den mulighed, og politidirektør Line Frank håber, at mange vil vælge at benytte sig af ordningen. Selvom vi mener at have en god fornemmelse af, hvor problemerne er, så vil vi nu kunne målrette vores færdselskontroller endnu bedre, siger hun. Og vejret resten af dagen bliver mest skyet med regn vestfra, der når Sjælland i løbet af aftenen. På Bornholm skulle det dog holde tørt. I nat regn i det meste af landet, men sidst på natten kan kun enkelte byer i de vestlige egne. Temperaturer ned mellem 3 og 7 grader og lidt til frisk vind. I morgen får de østlige egne mest skydevær med regn af og til, mens de vestlige egne får lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Temperaturer op mellem 5 og 9 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Og her skal vi lige have gået låserunden på de danske aktiemarkeder, der lukkede her for lige godt en halv time siden. Og det bliver i selskab med pedel Lykke Aarstrup Lunde, som i sin fritid ved siden af sit pedel. Nu kører den helt ud, Lykke. Nu må jeg snart have nogle nøgler, hvor jeg kan sidde og rasle med her. Ja. En lille kust. Ved siden af sit pedeljob på Børsen, der er hun også erhvervsjournalist på Berlingske Business, og det er også i den forbindelse, vi har taget kontakt til dig. Lykke. Undskyld. Det var en grøn og glad dag i går på markederne. Kunne humøret holde til en dag mere? Nej, det kunne det altså ikke helt, men man kan sige, sådan rent statistisk, så passer det meget godt ind det her, fordi vi har egentlig handlet i de danske aktier sådan, at hver anden dag af hver anden handelsdag i år, det rent faktisk har repræsenteret et nyt rekordniveau for C20-cap-indekset. Og der kan man sige, der nåede vi et nyt rekordniveau i går, og det har vi så ikke gjort i dag. Vi har faktisk indkasseret et lille fald på 0,3% til de danske aktier. I bunden af indekset, der ligger GN Store Nord, Novo Sims og Vestas, uden der sådan på den måde er selskabsspecifikke nyheder på de aktier, og i toppen, der ligger Pandora, som jo generelt bare har været for opadgående det seneste lange stykke tid, og det er altså fortsat i dag. Nu har det, der har ikke sådan været de store specifikke nyheder i Danmark, men Kina har fyldt en hel del i erhvervsbevidstheden i dag. Hvad skyldes det? Ja, det skyldes, at vi har fået det, der hedder PMI-tal fra fremstillings- og produktionssektoren i Kina, og det er erhvervslivets tillid til fremtiden, altså hvordan man ser fremtiden. Og det tal, det kom dårligere ind, end man havde forventet. Det kom også ind på den forkerte side af 50. Det er sådan indekset, det lige så snart det er over 50, så viser det, at økonomien den vokser, og det er vi jo generelt tilhængere af. Og når det er på den forkerte side af 50, altså lavere end 50, jamen, så viser det, at økonomien den er på vej ned i tempo, altså den skrumper. Og det er noget, som skabte noget uro og noget utilfredshed på aktiemarkederne fra morgenstunden af. Vi havde faldt på de asiatiske markeder, og det har vi så også haft på de europæiske markeder, og også på det danske marked dagen igennem. Og de her PMI-tal, det var altså så for februar måned, og vi har så også fået PMI-tal for Europa i dag, som var på den gode side af 50, og vi har også fået overraskende gode PMI-tal fra USA her sidst ud på eftermiddagen. Herhjemme, der har vi fået, der havde vi en glad dag på Carlsberg i går, der kom med regnskab. Hvordan så Carlsbergs aktiekurs ud i dag? Var der mere hent? Ja, det var der faktisk en lille smule her til sidst. Carlsberg har ligget nede i røde felt det meste af dagen, og det er jo naturligt nok, kan man sige, normalt, at der er nogen, der vil tage en eller anden form for profit hjem efter en stigning som den, vi så i går til Carlsberg. De steg et godt stykke over 7% oven på deres regnskab i går, og der skal vi altså tilbage til 2010 for at se så stor en stigning i Carlsberg-aktien. Men her til sidst, så er den faktisk inde i en slutspurt, hvor den så endte dagen med en lille stigning på 0,3%. Så der er altså nogen, der tror på, at det her det kan blive til noget for Carlsbergs vedkommende. Og så kan man sige, var det så fordi, det var et fantastisk regnskab, de aflagde? Nej, det var det ikke. Det var fordi, at det var et regnskab, der ikke var så slemt, som man måske havde frygtet, og det var ikke så skidt et kvartal, fjerde kvartal, som de tre foregående kvartaler havde været. Så det er det, der gav den der meget store stigning i Carlsberg i går. På det amerikanske marked, der skal vi lige runde en af de historier, som var med fra morgenstunden, om at Facebook har købt en virksomhed, der hedder WhatsApp, og jeg går ud fra det ene, endnu en af de her tech-virksomheder, der ikke rigtig tjener nogen penge, men som man alligevel altså har opkøbt for et eller andet absurd beløb. Ja, det er en fuldstændig korrekt udlægning af historien. Og det lyder ikke som om, at du lige bruger WhatsApp, og det er jo ellers noget af det, som de gerne vil have dig til. Ja, men det er, ja. Vi har også praktikanter her, der aldrig har hørt om det. Så, men WhatsApp, det er en beskedtjeneste, som er internetbaseret, og det vil sige, at du kan sende tekstbeskeder til folk over internettet egentlig, og det vil sige, at det koster dig ikke noget. Og WhatsApps forretningsmodel har været sådan, at det første år, det er gratis, lokke, og så tror man jo så, at det er meget dyrt. Det næste år, det er det ikke. Det næste år, det koster $1. At være kunde hos WhatsApp. Og dem har Facebook købt for det svimlende beløb af 100 milliarder kroner. Og det er en kæmpe stor pris. Altså for så ung en virksomhed, og også for en virksomhed, som indtil videre mangler at bevise, at de genererer en masse penge til Facebook. Men meddelelsen fra Facebook er, at man gør det for at holde på kunderne, og for ligesom at kunne tilbyde de utro teenager noget andet end Facebook. Altså et alternativ, som så stadigvæk er inden for Facebook-regi. Men investorerne, de har altså heller ikke helt troet på det. De har sendt Facebook-aktien ned med små 3% på Wall Street i dag. Det skal dog siges, at Facebook har betalt sin WhatsApp-indkøb med Facebook-aktier. Ja, noget af det, ikke? Altså, ja. Jeg tror, det var 4 milliarder kroner, der blev udbetalt kontant, ikke? Og så resten er i Facebook-aktier. Og så kan man jo så sige, om det så er en sikker pensionsopsparing eller ej. Ja, det må de jo så tro på i WhatsApps ledelse, hvor en af stifterne faktisk kommer fra Ukraine og kom fra nærmest at leve på gaden i starten af sit liv i USA til nu i dag så at være mange milliardær i hvert fald i Facebook-aktier. Jamen ved du hvad, jeg under ham alle Facebook-aktier og også penge udbetalt der. Lykke Aarhus og Blunde, tak for at du var med fra Berlingske Business. ladies and gentlemen, welcome on board this flight from Ibiza to Manchester. I am your captain on this flight. My name is Jorge Fantástico, and I would just like to inform you that I am a party animal. I have been dancing trance and I have been raving all night, you know, and it's like for trying heroin, speed methamphetamine, crack heroin, mushrooms, magic mushrooms. I have smoked the hashish, I have the pot, the weed, the smoke of Indonesia, MDMA, ecstasy. I've taken strong ecstasy, Holland ecstasy. And I'd like to go from Spain, and I'd like to look at this, listen to this. I'd like to play my very, very small banjo on this plane from my Ibiza to Manchester. I like this. Flyv med Simon Juhl og Jan Elhøj til Bæltestedet. Oh my god, UFO! I saw an UFO, I saw a plane! Ah, it is UFO! It is an UFO! Alle hverdage klokken 14, her på Radio 24/7. Indimellem så tænker jeg, at det er mit lod her i livet på en eller anden måde, skulle finde på en eller anden måde at komme videre fra noget, som Simon Juhl har lavet her, en promo for Bæltestedet. Det dejlige menneske. Nå, vi skal videre til helt andre sager her i programmet. Helt andre og ganske mere alvorlige sager, fordi man kan i en kronik i Politiken i dag læse de manende ord. Der er et lovforslag på vej, som vil forringe borgernes retssikkerhed drastisk. Så vågner man som journalist og tænker, huha, der bliver vi nok lige nødt til at gribe fat og se, hvad der er for. Og det har du gjort i dag, Christian Dahlholm. Ja, drastisk. Godt, drastisk. Det er jo et godt ord, ja. Når man ligesom vil vække folks opmærksomhed. Så er vi med. Men når man så samtidig kigger på en kronik på 6.000 tegn, og tænker, at det er et ordentligt bjerg af ord, der ligger foran, når vi snakker om borgernes retssikkerhed og forringelse, så tænker man, det kan godt være sådan lidt, okay, ja. Men kunne man egentlig ikke skrive det hver dag? Borgernes retssikkerhed er i fare. Ja. Og det kunne der jo sikkert være folk, der skrev debatindlæg om hver dag. Men det her, det er altså ikke hvem som helst. Det er bestyrelsen for Retssikkerhedsfonden, som blandt andet består af den tidligere minister, justitsminister, juraprofessor Ole Espersen. Han har også skrevet under på den her. Og så en række andre prominente personer fra Retsdanmark. Og en af dem sidder over for os nu, det er Christian Harlang, der er advokat og altså medunderskriver af den her, og som advokat med møde for Højesteret. Og det er jer, der er i faret i blækhuset med den her kronik, og det ser, det er noget af en advarsel, drastisk risiko for retssikkerheden for borgerne i Danmark. Hvad er det, der har motiveret jer til at skrive den her? Ja, det er, at det forslag, som ligger nu, det vil i meget alvorligt omfang forringe retssikkerheden for borgerne i Danmark. Det er sådan, at det at kunne få en sag prøvet to gange, det vil sige mulighed for appel, hvis der er noget, der ikke er kommet frem i første instans, eller hvis dommen er forkert, det sker jo også en gang imellem, eller andet, der er sket, det er en helt central værdi i vores retsstat, at sager, ja, de kan blive vurderet af friske øjne på ny. Og det forslag, som nu er ved at komme op, det går ud på simpelthen at afskære den fri adgang til appel. Men vi skal lige have fat i, hvad er det, der sker? Der er noget, der har fået jer til at skrive den her. Det er et arbejde, der er i gang lige nu i Justitsministeriet. Hvad er det for et arbejde? Ja, det er et udvalg, som blev nedsat sidste år, og som kom med et foreløbigt notat. Det blev sendt til høring den 3. juli, lige før sommerferien, og med en høringsfrist til den 19. august. Det vil sige, at man gav de instanser, som skulle udtale sig om det, en ultrakort frist, og man placerede den lige midt i sommerferieperioden. Og sådan har det været hele vejen igennem. Man fornemmer, at det her skal hastes igennem, eller smules igennem, er måske det rigtigste ord. Man er nok nervøs for, at der sker det, som foregår i dag, nemlig at der er at læse en kronik i Politikken om det, og at I her i radioen tager emnet op. Hastes igennem og smules igennem, det er bekymrede ord, Harlang. Hvem er det, der således konspirerer mod almindelige danskers retssikkerhed? Ja, der er desværre nødt til at sige, at det næsten ligner en dårlig kriminalroman. Man kan se allerede på de første sider, at det er Finansministeriet, der står bag. Man vil altså bespare på retssektoren. I virkeligheden er det en underdrivelse at kalde det besparelse. Man vil faktisk tjene mere på retssektoren. Det er nemlig sådan i Danmark, det tror jeg nok de færreste er klar over, at domstolene som samfundsmæssig instans giver overskud. Den danske stat kører lov og ret domstolene som en overskudsforretning. På grund af de retsafgifter og andre afgifter, der skal betales for at få en sag vurderet ved domstolene, så er det en overskudsforretning for den danske stat. Og der er altså noget, der tyder på, at Finansministeriet ikke mener, at de indtægter, det overskud, som lov og ret i Danmark giver, er tilstrækkeligt stort. Godt. Men så har I, men I har indsigt i den her, det har vi jo ikke. Den har været i høring og så videre, den her lovændring, der er på vej. Og I er stærkt bekymrede, fire, kan man godt sige, eksperter i juristeri, for den sags skyld, ikke? Hvad? Ja, retssikkerhed. Juristeri er noget, man kalder det, når det er noget, der generer en. Ja. Når, hvis du det er har de andre, en, der laver juristeri. Ja. Hvis du har en sag om dine rettigheder, så tror jeg ikke, du kalder det juristeri. Nej. Så kalder du det grundlæggende retsbeskyttelse. Ja, præcis. Og det er jo det, som kendetegner vores samfund, at vi har en retsbeskyttelse, at det at have ret, det er også noget, man kan få. Altså afstanden mellem at have ret og få ret skal ikke være så lang. Og at sådan noget som statsmagt, for eksempel, kan drages til ansvar ved domstolene. Det er jo det, nu hørte vi lige indslaget her for lidt siden om begivenheden i Ukraine. Det er jo det, som der kæmpes om i gaderne i Kiev i dag. Det er indførelse af demokrati og retsstat. Det er det, som vi gerne skulle have her. Det skulle gerne være en selvfølge. Men det, vi oplever de her år, det er, at nogen sidder med en salamikniv og skærer den ene skive af efter den anden. Og vi er altså nu kommet derhen, at man vil afskaffe den fri adgang til appel. Det er ganske rystende. Prøv at forklare, hvad det er præcis, I kritiserer i kronikken. Hvad det er, vi egentlig taler om her. Jeg tror, der er mange, der ikke er med. Ja, det er altså, at man indfører den ordning, at det, som vi alle sammen har troet er helt basalt, nemlig at bortset fra i rene bagatelsager, ja, så kan man være sikker på, at man har mulighed for at få en sag vurderet i to instanser. Altså mulighed for appel. Det bliver afskaffet. Det bliver sådan efter forslaget, hvis det bliver gennemført. Det tror og håber vi på, at det ikke bliver, for det er så horribelt, så jeg tror, at på et tidspunkt, der er nogen, der vågner op. Han har sagt, gjør du en sammenligning, ligesom Goldman Sachs-sagen, måske er det sent. Derfor er det godt, at I her på radioen tager det op. Når vi kommer lidt mere dybt med det her, så vil man jo nok se, at her står vi igen over for det, at nogen trækker i et tov, som er meget skadeligt for dansk samfund. Det, du snakker om, det I kalder forhåndsafvisning af en ankesag i kronikken. Lige præcis. Ja. Det er rent teknisk drejelse om, at hvis du har en sag i retten, og den er begyndt i byretten, det skal komme tilbage til om et øjeblik, fordi der er også en pointe omkring det, men den er begyndt i byretten, og du er ikke tilfreds med resultatet. Det kan du have god grund til. Det kan jo være, at der ikke er kommet de rigtige vidner frem, eller at de rigtige dokumenter ikke er der, eller at dommeren misforstået sagen, den slags. Det sker jo. Dommer er også mennesker. Så er der mulighed for, at du kan appellere sagen, således at sagen måske mere fyldestgørende kan blive vurderet i anken. Det kan også være, at der kan være behov for, at friske øjne kan se på sagen. Den måde, vi har i civilsager på, det er jo, at det er tre landsdommere, som vurderer om den afgørelse, som en byretsdommer, som typisk er, har truffet, om den er rigtig. Det er sådan et retssikkerhedsmæssigt grundprincip, at det kan man, at den mulighed har man. Det har også den virkning, som alle er jo enige om, gør sig gældende, at den byretsdommer, som skal afgøre en sag i første instans, må gøre sig ekstra umage, fordi hvis en af parterne ikke er tilfreds med resultatet, så kan det jo være, at den skal vurderes af tre landsdommere. Så det har en præventiv effekt? Det er der ingen tvivl om. Det er da klart, at det er helt menneskeligt, at man gør sig mere umage, bruger mere tid på det, hvis man ved, at det produkt, nemlig dommen, som man præsterer, skal være bæredygtig over for tre dommerkolleger på en højere instans. Og den mulighed falder fra, hvis det her det går igennem? Det, der sker, er, at man indfører en regel om, at når en sådan sag er afgjort, og hvis man anker den, så udstyres landsretten med den beføjelse allerede ved modtagelsen af ankestævningen at kunne afvise sagen ud fra et skøn om, at en behandling for landsretten ikke fører til noget andet resultat. Og det er så uden, at man har haft sagen for, det er uden, at man har haft nye dokumenter inde, det er uden, at man har haft mulighed for at argumentere i sagen. Man risikerer simpelthen, at der kommer et brev ind af brevsprækken om, at sagen er afvist uden nogen egentlig behandling for landsretten. Og så er der, når det så træder i kraft, så nævner I noget med en forskel på den skriftlige behandling og så den mundtlige behandling. Kan du ikke lige forklare, hvad den store forskel er på, at det så bliver hørt i landsretten, eller man bare vurderer det på baggrund af, hvad man har af skriftlig materiel? Nå, ja, men det er jo altså, det er sådan, at vi havde i indtil 1919 en retspleje i Danmark, som gik ud på, at der var skriftlig behandling, og det førte til en lang række groteske situationer, som man sagde, at vi må som et almindeligt demokratisk retsprincip have det, at en sag skal behandles mundtligt. Folk kan komme til stede, folk har mulighed for at tale deres sag, i stedet for at det bliver en uendelig række af skrivelser, breve, hvor advokaterne bare skriver løs side op og side ned. Og den form for retspleje, som blev afskaffet, den var jo netop en retspleje, som gik ud på, at der skulle skrives og skrives og skrives. Det, som vi på den baggrund, vi har, kan se, det er, at hvis de regler indføres, så kommer det til at ske det, at den, der anker en sag, vil utvivlsomt skrive lange, lange, lange breve. Og om de bliver læst eller ikke bliver læst, det skal man ikke kunne sige noget om. Men i hvert fald er det en helt utilfredsstillende form for retspleje, at der bare bliver dynget breve oven på breve, så man ikke engang ved, om de bliver læst. Og det bliver ikke billigere for borgeren, det bliver dyrere, fordi borgeren, dem der har råd til det, og det er også et aspekt, som er uheldigt, det her, de svagstillede vil blive ringere stillet. Dem, der har råd til det, kan få en advokat til at skrive en lang række, lange, lange breve til landsretten om, hvorfor den her sag ikke skal fejes af bordet. Mm. Men altså, det her lovforslag, det handler jo også om, at man gerne vil begrænse den ophobning af sager, der får behandlingstiden til at trække ud. Er det virkelig et problem, sådan at man ikke, kan man ikke få lov til at sige, at der er nogle sager, som har så stor relevans, væsentlighed, økonomisk tyngde, at det er dem, der ligesom skal prioriteres? Jamen, der er ingen tvivl om, at den ventetid, der er ved domstolene, den er for lang. Men den bør, efter vores opfattelse, ikke løses ved at skære bort på retssikkerheden. Den bør løses ved, at man sørger for at tilføre domstolen de ressourcer, eller han havde sagt, lad være med at fjerne de ressourcer, som domstolen selv er i stand til at skaffe sig ved afgifter. Altså, det er jo stadigvæk det, som jeg var inde på for lidt siden, det mærkelige, at domstolen skal give overskud. Jeg kender ikke noget andet land, hvor man kører landets domstol som en overskudsforretning. Og det behøver man jo ikke. Altså retssikkerhed, retsstat og retssikkerhed, det er det helt bærende i dansk samfund. Vi ved, at samfund, hvor borgerne oplever, at de har retsbeskyttelse, og at der er mulighed for retfærdighed, det bliver både lykkeligere og rigere samfund. Den udvikling, som de her lovforslag går ud på at gøre Danmark fattigere derved, at navnlig de mindre ressourcestærke, de kommer til at trække det dårlige kort i den her forbindelse. Det kommer til at blive de ressourcesvage, som har brug for retsbeskyttelse, som først og fremmest kommer til at lide under den her ordning. Tak for besøget, Christian Harlang, advokat og altså medforfatter til den her meget bekymrede kronik i Politikken i dag. Og apropos retssikkerhed, eller ej, det var også spekulativt sagt, men nu skal det handle om Italien. italiensk politik, for at være mere specifik. Ja, ja, man må jo lave det komikere kalder for en segue. Vi skal til italiensk politik. Mand, der kommer til at stå i spidsen for støvlelandet, bliver Firenzes borgmester, Matteo Renzi. Det forventes, at han præsenterer sin regering i løbet af de kommende dage. Det var Renzi selv, der fordrev partifællen fra det demokratiske parti, Enrico Letta, fra posten som premierminister. Han beskyldte Enrico Letta for ikke at leve op til de løfter om reformer, som forgængeren ellers havde lagt op til. Og med en kun 39-årig leder i Italien, så er der tale om et markant og interessant generationsskifte i italiensk politik. Det fortæller her Gert Sørensen, der er lektor ved Institut for Engelsk, Germansk og Rumænsk ved Københavns Universitet. Ja, han er jo et ubeskrevet blad på den store politiske scene. Men lokalt i Italien, ja, der kender man ham jo først og fremmest som borgmester i Firenze. Men så har han jo også de sidste år, der har han jo ligesom banket på i det demokratiske parti, og det lykkedes ham jo så også her i december måned sidste år, at blive valgt som formand for det demokratiske parti. Man arrangerede det, som man jo også gør i USA, altså man laver et primærvalg, hvor forskellige kandidater så kan stille op, og partiets vælgere så kan gå ind ikke og vælge den kandidat, som de ønsker. Det er så der, han så er kommet helt i front som partileder. Ja, så er han jo meget ung, født i 1975, ja. Og det er jo et generationsskifte. Letta var jo heller ikke gammel, så at sige, men dog altså noget ældre. Mm. Så det er et generationsskifte, og det er jo noget, han har arbejdet meget for, at det skulle gennemføres i partiet, og han har så ment, at han var manden for det. Der er måske et træk til, jeg ville hæfte mig ved det. Nemlig, at han jo så måske er en af de første politikere, der er vokset op med den tv-revolution, som Berlusconi jo faktisk var med til at indføre i Italien fra 1980'erne og frem. Det er jo Renzis ungdomsår, og vi har jo også forskellige klip med Renzi, hvor han jo så har optrådt sådan yngre, meget hjemmevandt i nogle af de sådan mere letbenede programmer, ikke, der findes i det moderne tv-miljø. Der er nogen, der sammenligner ham med Storbritanniens Tony Blair, der jo også var ung, da han kom til magten. Der er andre, der sammenligner ham med Barack Obama. Er det en fair sammenligning, eller handler det mere om, at man får sådan en ny, måske lidt mere dynamisk leder, end man har været vant til? Jeg tror, det er sådan nogle mere overfladiske træk, man hæfter sig ved, ikke, for at få en sådan sammenligning igennem. Blære, ja, der er vi jo altså årtier tilbage, ikke, og det er jo også en periode, som man på mange måder siger, er udløbet. Og i forhold til Obama, når ja, altså det er en stor magt, vi har at gøre med her. Italien er en europæisk stor magt, men jo altså bare en i den europæiske familie. Og så er der jo altså altid, når man har med Italien at gøre, der er altid nogle særlige italienske træk, der gør sig gældende, ikke, og som er med til at give betingelserne for, hvem der nu sådan dukker op på det politiske firmament. Jeg har taget et billede med herind i studiet, som jeg lige vil vise dig. Det er et ungdomsfoto af Renzi. Han er klædt i spejderuniform, har spejdertørklæde på og smiler. Han har jo fortalt, at hans spejderliv, hans ungdomsliv og det med at være spejderleder, det er noget, der har betydet meget for ham. Det vil jeg gerne tro. Altså, han vil jo gerne sådan stå frem, og jo også i sin adfærd, så står han jo frem som et naturbarn. Megen energi, ikke, og handlekraft og så videre er der omkring ham. Der skal hele tiden ske noget. Det er ikke en, der sådan sidder ved sit skrivebord og udtænker sådan store visioner og ideologi og så videre. Det er en handlingsmand, der skaber kontakter meget hurtigt og er i stand til også at få noget igennem med de personer, ikke, han nu har kontakt med, og som han sådan samler op omkring sig, ikke? Og det bliver jo meget vigtigt sådan i fremtiden. Hvad er det for nogle folk, han har omkring sig? Hvem har han som rådgiver? Hvad er det for et ministerhold, han sætter på benene, ikke, og som jo lige er sådan op over? Hvad kommer det til at betyde for Italien, at de får sådan en handlingsmand som leder? Ja, det må jo tiden vise, ikke? Fordi det, som mange jo spørger, jamen altså, hvad er det egentlig, han vil? Hvad er det for nogle visioner? Dagsordenen er jo ganske, ganske klar. Det er han jo også godt klar over, ikke? Og derfor er ministerholdet sammensætning og kvaliteten af de personer, han har der, det er meget, det er meget afgørende. Og det er altså ikke helt faldet på plads, det spørgsmål endnu. Men en af de ting, der jo står for, det er jo, at Italien skal have formandskabet i EU her per 1. juli. Det er en meget stor opgave, og det giver selvfølgelig også Renzi mulighed for at få kontakt med de andre europæiske ledere, og så vise, hvad han kan på den europæiske scene. Det er der, vi ligesom mangler at se, hvad han egentlig duer til. Og det fortalte Gert Sørensen, lektor ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk ved Københavns Universitet. Og du kan høre mere om Italiens nye leder på søndag, det er i Globus Ugerevy her på kanalen kl. 18.05. Det var simpelthen, hvad vi nåede i denne version af eftermiddagen på Radio 24/7. Der er vanen tro 2 timer med AK24/7, vores kulturmagasin, på vej til dig. Jeg kan fortælle så meget, som at det er Otto Lerche, der beværter udsendelsen i dag, og at det skal handle om, hvordan det egentlig kan være, at hvis vi ved, at en kunstner er sådan excentrisk, for at sige det pænt, måske splitteravne vanvittig for at sige det lidt hårdt, så synes vi, at det er noget meget, meget, meget mere interessant kunst, der kommer ud af det. Det er sådan noget, Otto Lerche beskæftiger sig med, det og meget andet, hvis jeg kender ham ret, i AK24/7 om lidt kl. 18.